لقب الجامية, لقب الجامية ambalo mdiru huyu Salim Barayan pia amelitaja katika ile risala tu sauda, ar-risala tu sauda, ameitaja pia lakabu hii jamia kuwabeza salafiyin. Lakabu jamia yushabihu lakab al-wahabia, jina hili la jamia linafanana na jina hili la wahabia sawa kwa sawa, sababu al-hizbiyun ndio walioleta jina hili la jamia, min al-ikhwaniyin was-sururiyin ndio walioleta jina hili la jamia, wanawabeza al-sunna wal-jamaa as-salafiyin kwa jina hili la jamia. Mwanzo wa kudhihiri jina hili ni wakati wa uvamizi wa Saddam Hussein alipoivamia Kuwait. Mwanzo wa jina hili la jamia ilikuwa ni pale wakati wa uvamizi aliofanya Saddam Hussein alipovamia na kutaka kunyakua dola la Kuwait na nchi nyingine za Khalij. Maulama wa sunna wakakataza jambo hili na uadui huo na dhuluma ile aliyotaka kuifanya Saddam Hussein, ambapo Hizbiyin walikuwa wakimtetea Saddam Hussein. Baadhi ya Hizbiyin ahlul bid'ah walikuwa wakimtetea Saddam Hussein. Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah ta'ala akajitokeza na kukataza makatazo makali sana na kulani laana kubwa sana uvamizi wa Saddam Hussein kutaka kujaribu kuichukua dola la Kuwait, akalani vikali sana. Ndipo Hizbiyun walipoiita da'wa ya al-sunna wal-jamaa kwamba ni al-jamia, wakainasibisha kwa huyu Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo lakabu hii ni nisba ya al-allama al-doktor Muhammad Amani al-Jami rahimahullah, ambaye alikuwa ni rais qismi al-aqida fi al-jamiati al-islamia bil madinati al-nabawiya. Huwa alikuwa ni rais qismi al-aqida. Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah alichukua shahada yake ya thanawiya katika al-mahad al-ilmi Riyadh, thumma intasaba bi kulliyati ash-sharia, akapata shahada yake ya kulia mwaka 1380 min al-hijra, kisha muadalatul majistir fi ash-sharia min jami'ati al-Punjab, kisha shahadatud doktorah katika daril ulum kule Cairo. Uhalisia wa lakabu hii, maulama wa sunna wakajua uhalisia wa lakabu hii na yanayokusudiwa kwa lakabu hii. Wa minhum katika maulama hao wa sunna Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, haithu qal, aliposema Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, akikirudi kitabu cha muandishi mmoja Ziyad, akamwambia wa amma al-laqab alladhi lamazta bihi al-jamiyya rahimahullah wa huwa la dhanba lahu illa annahu yad'u ila as-salafiyyati al-haqqa. Maneno Sheikh al-Fawzan hafidhahullah akimrudi mwandishi wa kitabu kimoja anaitwa Ziyad, anamwambia hili jina ambalo umembeza al-jami rahimahullah wakati hana dhambi yoyote wala hana kosa lolote shekhe huyu, isipokuwa alikuwa akilingania usalafia wa haki. Kisha akamwambia wa hadha al-laqabu laqaltahu naqaltahu min ghairik, lakabu hii wewe umeinukuu kwa mtu mwingine, wa lam ta'rif ma tahtahu wa man alladhi ikhtara'ahu, hujui makusudio ya lakabu hii na humjui nani aliyoianzisha lakabu hii, wewe umenukuu tu ukaitia katika risala yako. Akasema inna alladhina ikhtara'uhu humul hizbiyun, walioizusha lakabu hii ya aljamia ni mahizbi. Lamma ra'au sheikh aljami wa ikhwanahu yad'una ila as-sam'i wat-ta'a liwali amri almuslimin, mahizbi walipomuona Sheikh Muhammad Amani al-Jami na ndugu zake wanalingania kumsikiliza na kumtii kiongozi wa Waislamu. Wayaduuna ila luzumi aljamaa, na walingania kulazimiana jamaa moja, kundi moja. Wa adami tafarruq walikhtilaf, na kutofarikiana Waislamu, wanalingania kutofarikiana. Ikhtara'u hadha laqaba, wakavumbua laqabu hii, jina hili. Liyumfiru nnasa min tilka da'wa wa ashabiha, ili wawafukuze watu na wachukize watu na da'wa hiyo na wafuasi wake. Hili ndio lengo la kuanzisha hili laqabu hii la aljamia, ambayo Barahiyani pia ameitumia katika ile arrisala sauda, bila kujua lengo la hawa mahizbi walioanzisha laqabu hii. Ni kwamba walimbeza kwa sababu alianzisha na kuendeleza da'wa ya salaf ya kuwalingania watu kuwasikiliza na kuwatii viongozi wao wa nchi zao. Hii ndio manhaji ya salaf. Kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu, viongozi. Wajibu wa kuwatii viongozi Waislamu, wawatii viongozi wao muda wa kwamba hawaamrishi maasiya. Kama wakiamrisha maasiya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, kiongozi akiamrisha maasiya hakuna kumtii. Lakini kiongozi kama haamrishi maasiya, wajibu wa Waislamu ni kumtii na kumsikiliza kiongozi huyo moja kwa moja. Kwa hiyo Sheikh alikuwa akifanya da'wa hiyo, mahizbi ndipo wakamuita, wakaiunganisha da'wa hii na kuibeza kwamba da'wa hii ni aljamia, wakati jio da'wa ya watu wema waliopita ndio Uislamu sahihi, ndio Uislamu sahihi wa kuwatii na kuwasikiliza viongozi na kulazimiana na jamaa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ndio Allah anavyotuhimiza. Kwa hiyo walileta jina hili na jina hili baya kuibeza da'wa hii ya haki ya Ahlusunna waljamaa, wakaita ni da'wa aljamia kwa sababu hii. Vile vile vikundi vilivyopita vilibeza na kuita da'wa hii ya haki, da'wa ya Ahlusunna waljamaa, majina hayo mabaya, alhashawiya والمجثمة والخوارج والوهابية نمجنيو. لكن الشيخ الفوزان يقول ولكن هذا لا يضير أو لا يضير أهل الحق، ما جينا هيا هيا وذر واتوا حقي، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، هتذر ما جينا هيا تيجي الترجية كملاويتو. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله alipoulizwa kuhusu hii jamia akaambiwa, hal tujadu firqatun jamia, je kipo kikundi hiki kinachoitwa jamia? Fa ajaba rahimahu Allah biqawlihi laysa fihi firqatun jamia, hakuna firqa hii, kikundi hiki jamia hakuna. قال رحمه الله والشيخ محمد أماني الجامي رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة. الشيخ محمد أماني الجامي رحمه الله تنمدوا نكتك أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى الله عز وجل بهم، يعني ما جاء ببدعة، أنا لغنيك والله عز وجل هجلت وزوشي ولا جاء بشيء جديد ولا هجلت جموجيبيا، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامية، لكن chuki zao kwa mtu huyu wakamwekea jina hili wakasema hili ni firqatun jamia, kikundi kinachonasibishwa na jamia, mithla ma qalu alwahabia li atba'i Muhammad ibn Abdul Wahhab lamma da'a ila at-tauhid wa ikhlas li'ibadati lillah sammu da'watahu bilwahabia. هذه عادة أهل الشر. الشيخ بن باز رحمه الله أنا ماليزيا كسيما هذه عادة أهل الشر. وميت أهل السنة والجماعة كما لجامية كما ولفويت وهابية وفواسي ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله أبايا ألكوا كلنغانيا كني توحيد نكويت كسا إبادك الله وكيت دعواياك وهابية هي نكويدة يوات وشعري. هذه عادة أهل الشر هي نكويدة يوات وشعري. هيا سيسي وتواميني برهياني شيخ بن باز بيه ومواميني شيخ الفوزان بيه ومواميني نما ولما وسنة نوي وجيتني سلفي مبونا هوا بيه وفواتي. الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى يكو حي أنا سيما ينبز بعض المناوئين لأهل السنة بعض أهل السنة بأنهم جامية هاوتوا بدعة ونويت أهل السنة ومن جامية. قال ومن النابزين بذلك أسامة بن لادن عندما كان في السودان قبل ذهابه إلى حركة طالبان بأفغانستان. katika watu wanaobeza da'wa salafia wanaoita jamia ni Usama bin Laden rasul khawarij fi dunya fi hadha al'asr. Usama bin Laden asema alilitumia jina hili alipokuwa kule Sudani kabla haja kwenda na kujiunga na haraka za Taliban kule Afghanistan. Alitumia pia kuita da'wa salafia kwamba ni jamia huyu Usama bin Laden. Huyo mdiru anamfuata Usama bin Laden rasul khawarij katika jambo hili, katika jina hili moja kwa moja mdiru barahian anamfuata Usama bin Laden rasul khawarij katika jina hili la jamia. Qala Sheikh al-Abbad hafidhullah wa hadha an-nabz bil jamia li ba'd ahli sunnah nadhiru li nabz al munawiin li ahli sunnah دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية. أسمع هي نسوى سوى نسوى سوى نوالي ونويت أهل السنة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكيت الوهابية نسوى سوى نقويت جامية. والذي عرف بنسبة الجامي هو الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله الذي توفي. أسمع ونمنسبشيا وكسم الجامية ونمنسبشيا شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أبي تاري من شفريكي وكان له جهود طيبة في بيان عقيدة أهل السنة والدفاع عنها. ألكوانا جهود زوري كتك كبينيش اتكاد أهل السنة نكوي تتيا اتكاد أهل السنة والجماعة. إذن ما علماها وأمة وات ونمتتيا شيخ محمد أمان الجامي نقوم نسبة ياو ليا ورونغو وليو نسبش دعوة سلفية قبل جامية لوأونغو هوانا أصليو يوتي هوانا أكولي ووتي كتك نسبة هي. سسهيفي مديرو أنا رودية تنا دعوة سلفية ويتاني سلفية جديدة vile vile kama nilivyosema anaungana na watu wa bid'a na kujibainishia wazi kuwaita ahlu sunna wal jamaa salafiyin kwamba ni salafia jadida kama wale walioita kama masufi na kuburiyun wanaoita ahlu sunna wahabia na jamia. Na yeye sasa ameungana na hao watu wa bid'a wengine kina Abdul Rahman Abdul Khaliq ambao pia walishikilia neno hili la salafia jadida. Sasa hawa maulama hawa umma wote huwa kubali wewe wakubali maulama gani na wewe wajiita ni mtu wa sunna ni ansaru sunna mbona wa khalifu hawa maulama gani unaowakubali kinyume cha hawa? Moja kwa moja maulama wake ni maulama wa watu wa bid'a kina al-arifi na kina nani wale kina al-kharlawi kina al-hasan al-banna sayyid kutub ndio wake ndio maulama wake moja kwa moja. Kama angekuwa ni mtu wa sunna angefuata maulama hao wa sunna ambao mpaka sasa wako hai, lakini kwa sababu wanapinga uhizbia hawa ndio maana hawataki. Ndio maana anawakashifu maulama hawa kwa sababu wanapinga uhizbia wake. Sasa as-salafia al-jadida maana yake nini? Mimi nasema afadhali hao wa mwanzo waliosema wahabia, jamia ni afadhali kuliko salafia jadida. Ameinasibisha vipi da'wa salafia jadida, da'wa ya watu waliotangulia wa mwanzo mpya? Mbona vinyume viwili havikutani? Ad-da'wa salafia, da'wa ya kufuata waliotangulia wa mwanzo, watu wema wa mwanzo mpya. Mpya vipi sasa? Sasa mpya vipi? Halafu utaona akiandika katika makala yake jadida Abu Hashim, jadida Abu al-Fadl. Ndio vipi sasa? Jadida Abu Hashim, mbona haina maana yote? Hai make sense chapo cha wazungu. Haina maana jadida Muhammad Mafuta, jadida Abu al-Abbas, jadida Abu al-Khattab. Kwanza jadida hii ni muannath. Ni sifa ya muannath. Hata lugha hajui. Haba sisema jadid basi, sema jadid Abu Hashim. Hamimi nina upya gani? Nina upya gani mimi mpaka nita jadid Abu Hashim, jadida Abu upya wangu nini? Sasa ajiandikia maneno ya Kiarabu, hajui Kiarabu. La yaarifu kuahu min bu'ihi, yaharifu bima la yaarifu. Kwa ndugu zangu wa Islam, hii ndiyo kawaida ya watu wa shara. Hii ndiyo alama kubwa ya watu wa bid'a kuwabeza ahlu sunna wal jamaa salafiyin kwa majina hayo yasiyo na asli yoyote. Ma anzalallahu biha min sultan. Ndiyo ada ya watu wa shari, wala haitudhuru lolote. Hata akituita jadida, hata akituita kadima, tuko ndani ya sunna alhamdulillah. Lakini yeye yuko mbali na sunna, yuko mbali na sunna. Hata akijiita ni ansaru sunna, hata akijiita salafi, yuko mbali na sunna kwa uhizbia yake mwingi anaofanya na uadui wake mkubwa anaofanya kwa da'wa salafia. Yuko mbali na sunna. Sisi atuite kila atakavyotuita, tuko ndani ya sunna walillahi alhamd. Atuambie jambo gani tumekhalif salaf, atuambie. Lakini yeye yuko mbali na sunna kabisa. Atajiita salaf, awadanganya hao watangazaji wake wa redio yake. Lakini hata wadanganya Waislamu waliosoma, hawezi kuwadanganya kwamba eti sasa hivi al-an as-saifa dhayyati al-laban, as-saifa dhayyati al-laban. Sasa hivi wasema kwamba wewe wafuata Qur'an na sunna kwa ufahamu watu wema waliopita. Ufahamu gani wa uhizbia waliopita? Watu wema waliopita walikuwa na uhizbia, walikuwa na uadui kwa da'wa salafia, walikuwa wakiwaita da'wa salafia majina haya mabaya. Hiyo sio sunna, huo ni uadui wa da'wa hii ya haki ya al-sunnati wal jamaa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tufuateni haki. Uislamu ni dini ya haki. Waislamu ni watu wa haki. Waislamu wanatakiwa wafuate haki, wasifuate batil. Mara kwa mara narudia maneno haya. Kuna watu wengi wa batil wamo ndani ya Uislamu. Ni Waislamu lakini ni watu wa batil. Hawafuati haki aliyoileta Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikafuatwa na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim.